بہن اگر رو رو کر سسرال کے مظالم بیان کرے تو بھائی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بہن اگر رو رو کر سسرال کے مظالم بیان کرے تو بھائی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج کل تو کردار یہ ہوتا ہے کہ بھائی کی بھویں تن جاتی ہیں، آسینیں چڑھ جاتی ہیں کہ اچھا باجی یوں بولا، یوں بھی بولا، اچھا مارا بھی، دیکھتا ہوں میں، اور پھر وہ بہنوں کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ ایک دو تین ہو جاتا ہے، طلاق آ جاتی ہے. ایسے موقع پر حکمت عملی سے کام لے، اور بہن کا گھر کس طرح آباد ہو اس کا سوچے. وہ چاہے رو رو کر فریاد کرے یا چیخ چیخ کر فریاد کرے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی کوشش کرے، کہ اکثر اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی ہاں میں ہاں کرنے کے بجائے اس کو نرمی سے شفقت سے سمجھائے کہ شوہر کے یہ حقوق ہوتے ہیں، شوہر حسب ضرورت بیوی کو مار بھی سکتا ہے، تو اس نے تمہیں تو مارا بھی نہیں، خالی جھاڑا ہے، مارے گا تو پتہ نہیں کیا کرو گی. تو موقع کی مناسبت سے، ایسے نہیں کہ ایک دم وہ غصے میں اپنے وہ شور مچا رہی ہے گھر پہ آ کر، تو اس وقت نہیں سمجھے گی وہ، اس وقت میں گھومی بھی اس کی، اس وقت چپکا سا سنتا رہے، اور بعد میں ایک آدھ دن کے بعد تو ٹھنڈا تو ہو ہی جاتا غصہ، اس کے بعد اس کو نرمی سے پیار سے سمجھائے. جب آدمی کو غصہ آتا تو اس کی گھوم جاتی، اس کو شوہر کے حقوق سمجھانے کے لیے باہر شریعت کے ساتویں حصے میں بھی میاں بیوی کے حقوق ہیں، اس کے ذریعے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے. نیز احترام مسلم نامی رسالہ جو میرا بیان ہے تحریری، اس میں بھی اس کا مواد ہے، اور میاں بیوی کے حقوق نامی کیسٹ ہے، وہ بھی اس کو سنایا جا سکتا ہے. الغرض وہ جب آ کر جو بیان کرے تو آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کو درست نہ مان لے، اور یہ ہمیشہ ہم کو ذہن بنانا چاہیے کہ ایک فریق کی سن کر اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ ہماری بہن ہے تو بس یہ صحیح بول رہی ہے. ایسے ہی کوئی شادی نہیں کرتا کہ بیوی کو مار کے بھگا دے، اتنے اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتا، تالی دعا سے بچتی. ضرور اپنی بہن نے بھی کچھ پھول برسائے ہوں گے، بلکہ عموماً عورتوں کی زبان دراز ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں عورت فیشن زیادہ کرتی ہے، اسی طرح مرد کے مقابلے میں عورت بولتی زیادہ ہے، مرد کے مقابلے میں عورت لڑتی زیادہ ہے. یہ میرے اپنے تجزیے ہیں جو میں نے اس معاشرے میں دیکھا ہے، اور آپ بھی اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے. آپ رنگین کپڑے پہنتے بھی ہیں تو فلاورز کپڑے نہیں پہنتے ہوں گے، عورت کے لیے روز کی نئی ڈیزائن ایجاد ہو رہی ہے، مبالغہ ہے روز کی، اور ہو تو تعجب نہیں ہوتی ہے، روز کے نئے فیشن ان کے آتے ہیں، روز کی نئی تراش خراش ہوتی ہے. باہر آپ کو نکلنا ہے تو آپ تو سر میں شاید تیل ڈالیں گے، بہت بہت تو نہا لیں گے، کپڑے بدل کے یہ چلے، عورت تو وہ لالی لے گی تو پاؤڈر لے گی تو لپسٹک لے گی تو یوں کرے گی تو افشان چنے گی، دنیا بھر کے کام کرنے کے بعد وہ گھر سے نکلے گی. آج کل یہی ہو رہا ہے، عورت بہت فیشن کرتی ہے، لڑتی بھی بہت، وہ تو گھر میں آپ دیکھتے ہوں گے امی آپ کو کتنا جھاڑتی ہے بات بات میں، ابو اتنا نہیں جھاڑتے ہوں گے، باجی کتنا آپ کو جھاڑتی ہے یہ آپ کے سامنے ہوگا، بڑا بھائی اتنا نہیں جھاڑتا ہوگا. یہ تجربات آپ گھر میں خود کر دیجیے، تو جب آپ کے گھر میں یہ پوزیشن ہے تب باجی بیاہ کر گئی وہاں بھی وہ اپنی عادت سے باز آنے سے رہی، وہاں بھی اگر ایک سنے گی دس سنائے گی، رو رو کے سنائے گی، چلا چلا کر سنائے گی، اور پھر جب ادھر سے پڑے گی تو یہاں آ کر چیخے گی کہ میرے کو مارا مارا مارا. ارے بھائی کس لیے مارا یہ بھی تو پتا چلے، پاگل ہے کیا؟ تو پھر اس کے ذہن کا علاج کرا، نفسیاتی مریض ہے تو نہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اچھا خاصا کماتا ہے، تو مارا کیوں؟ تو پتا چلا کہ تو نے آگ لگائی ہے اس کو، تو پھر اس کا ہاتھ چلا اور دھکا پڑا میرے. تو عموماً جو عورت روٹ کر آتی ہے نا، یہ اپنے کرتوت سے آتی ہے، اپنے کارناموں سے آتی ہے، اس لیے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے بہلا پھسلا کر اس کو دوبارہ گھر بھیج دینا چاہیے. چل تو میں چھوڑ کے آتا ہوں، چل میں سمجھاتا ہوں. پھر وہ اس کو بھی پوچھے نہیں گئے, یوں بولے گا کیوں مارا, تو پھر وہ بھی آستین چڑھائے گا, پھڈا ہوگا. اس کو کسی طرح بھی ترکیب میں لے کر یا پہلے سے تعلقات اچھے رکھے جائیں اور مسکراتا ہوا جائے, تاکہ اگر آپ کا منہ چڑھا ہوا ہے تو وہ سمجھے گا بہن کا ہم ہی بن جائے. اگر مسکراتے ہوئے جائیں گے اور پیار بھرے انداز سے اس سے بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ پاگل نہیں جو آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑے گا. تو انشاءاللہ آپ کا گھر, آپ کی بہن کا گھر بچا رہے گا. الحکمت و دالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ. یہی سلوک بیٹی کے بارے میں کریں, بہن کے بارے میں کریں, یہ سلوک اپنی امی کے بارے میں کریں. امی بھی ابو سے ٹھیک ٹھاک بھیڑتی ہوگی, وہ تو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے تماشے, جو ماں باپ جن کے سلامت ہیں کہ غالب کون رہتا, امی رہتی ہے ابو رہتے, پھر کبھی برسوں میں ابو کی گھومتی ہے تو پھر ساری کسر پوری کر لیتے ہوں گے, وہ خراب بیچارے بن جاتے ہوں گے. پھر شدید مار مارنے والا خراب تو ہے, شدید مارنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اب ہلکا پھلکا اگر اس نے دھول اڑائی دھپ سے اگر پیٹھ میں کوئی ہاتھ رکھ کے تو اس میں تو اتنی تو اجازت رہے گی شوہر کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.